Taki powinien być magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 października. Jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Awaria samolotu, którym polscy siatkarze mieli wracać z Włoch. LOT wysyła kolejną maszynę. Biegli ustalą, co było przyczyną nocnego pożaru kamienicy w Lęborku na Pomorzu. Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii dla Amerykanina i Japończyka. Złota drużyna przyleci do Polski później. Samolot, którym nasi siatkarze mieli wrócić z Włoch do kraju, miał awarię, informował w TVP Info rzecznik LOT-u Adrian Kubicki. Zdarzyła się kolizja. Samochód, który służy do wyciągania bagażu z samolotu po jego wylądowaniu z Warszawy, zahaczył o osłonę silnika. To uniemożliwia tak naprawdę wykonanie rejsu. Ta usterka musi zostać naprawiona. Jedna rzecz, którą możemy w tej chwili zrobić i to czynimy, to po prostu wysłać po siatkarzy i resztę pasażerów samolot zastępczy. Mistrzowie świata mieli lądować w Warszawie pierwotnie o godzinie 13. Teraz Polski Związek Piłki Siatkowej poinformował, że siatkarze pojawią się w porcie imienia Chopina prawdopodobnie o godzinie 17.45. Wieczorem w finale turnieju biało-czerwoni pokonali Brazylijczyków 3-0. Kibice, którzy na żywo oglądali mecz, płakali niemalże ze szczęścia. Tego się nie da opisać, co tu się przeżywa. To, co nasi pokazali, charakter przede wszystkim, wolę walki. I dzisiaj jesteśmy mistrzami świata. Wielką Brazylię po raz kolejny na wielkiej imprezie pokonujemy. Co więcej. To, co wyczyniał Bartosz Kurek, to naprawdę czapki z głów. Bartosz Kurek został najlepszym zawodnikiem turnieju. Prezydent Andrzej Duda zapowiada odznaczenia państwowe dla złotej drużyny. Trzeba będzie tutaj w specjalny sposób naszych zawodników potraktować. Myślę, że będzie na pewno rozważana kwestia odznaczeń państwowych, bo to jest rzeczywiście coś niebywałego. Polacy wywalczyli drugi z rzędu, a trzeci w historii tytuł Mistrzów Świata. Wcześniej zwyciężali w 2014 roku w Katowicach i w 1974 roku w Meksyku. Dwóch naukowców podzieli się Nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii. Amerykanina Jamesa Allisona i Japończyka Tasuku Honjo nagrodzono za odkrycie terapii przeciwnowotworowej, polegającej na hamowaniu negatywnej regulacji immunologicznej. Po południu rozpoczną się badania, które mają wskazać przyczynę nocnego pożaru kamienicy w Lęborku na Pomorzu. 16 osób przewieziono do szpitali, w tym 9 dzieci. Szczegóły zna Paweł Droszcz. Większość poszkodowanych wyszła już ze szpitali. Pozostaje w nich jeszcze 4 dzieci. Kilkumiesięczne niemowlę i 7-letni chłopiec są w stanie dobrym. Natomiast 17-latka i 13-latek mają poważne poparzenia ciała. Strażacy przyznają, że ewakuacja poszkodowanych była bardzo utrudniona ze względu na pożar klatki schodowej. Większość osób musiała uciekać przez okno, mówi Piotr Krzymiński z Lęborskiej Straży Pożarnej. Jeżeli chodzi o tą klatkę drewnianą, ona uległa spaleniu. Ewakuacja musiała następować poprzez drabiny przystawne i drabiny mechaniczne. Osoby te zostały ewakuowane i przekazane służbom. W budynku przy ulicy Pileckiego w Lęborku znajdują się wyłącznie mieszkania komunalne. Na razie nie wiadomo, kiedy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Z kamienicy ewakuowano 25 osób. Budynek odgrodzono taśmą. Wejścia do kamienicy pilnuje policja. W Niemczech aresztowano 6 mężczyzn podejrzanych o stworzenie skrajnie prawicowej organizacji terrorystycznej w Chemnitz w Saksonii. To obywatele Niemiec w wieku od 20 do 30 lat. Federalna prokuratura poinformowała, że mężczyźni planowali przeprowadzić zbrojne ataki przeciwko cudzoziemcom i przeciwnikom politycznym. Jak podaje agencja Associated Press, w akcji aresztowania mężczyzn na terenie Saksonii i Bawarii uczestniczyło ponad 100 funkcjonariuszy. W Chemnitz pod koniec sierpnia w bójce z udziałem osób różnych narodowości zginął Niemiec, po czym aresztowano 2 obcokrajowców. Śmierć ta doprowadziła do najgwałtowniejszych od dekad protestów skrajnej prawicy. 18 września sąd zwolnił z aresztu jednego z zatrzymanych Irakijczyka. W areszcie wciąż przebywa Syryjczyk. Poczta Polska rezygnuje z telegramów pocztowych. Od dzisiaj nie mogą już ich wysyłać klienci indywidualni. Z roku na rok coraz mniej osób korzystało z tej formy komunikacji. W tym roku tylko około 1300 osób w całej Polsce. Telegramy zostały wyparte przez komunikację elektroniczną, mówi reprezentująca jeden z lubelskich urzędów pocztowych Anna Siennicka. W ciągu 10 lat sukcesywnie umiera ta usługa. Jest w zaniku, tak bym powiedziała. To jest naprawdę tak sporadyczne. W ostatnim roku nie zanotowaliśmy żadnej sprzedaży takiej usługi. Ze zrozumieniem do decyzji poczty podchodzą klienci. Bardzo długo już nie korzystałam z telegramów. W dzisiejszej dobie telefonii komórkowej, no myślę, że telegramy aż tak bardzo nie są potrzebne. Mało kto korzysta teraz, wszyscy SMS-y, MMS-y i maile. Przy tej komunikacji, która jest w tym momencie, to ten telegram chyba wyszedł z użycia całkowicie. Z telegramów wciąż mogą korzystać partnerzy biznesowi poczty do czasu wygaśnięcia umów. A telegramy były najpopularniejsze w latach 70. i 80. Według danych GUS-u w 1985 roku nadano prawie 19 milionów telegramów krajowych i ponad milion zagranicznych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowe popołudnie pogodne w centrum i na wschodzie. Na zachodzie pojawią się chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu. W Suwałkach i Ustce 14 stopni, w Gdyni i Szczecinie 15, w Pile, Toruniu, Bytomiu i Opolu 16, a w Warszawie, Zamościu, Tarnowie i Krośnie 17. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Start. Nagranie. To nie jest talent show, to coś więcej. Konkurs, jakiego jeszcze nie było. Dla młodych, zdolnych muzyków z własnym repertuarem. Niepowtarzalna szansa na zagranie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Obecność na trójkowej antenie i przede wszystkim kontrakt płytowy. Czekamy na zgłoszenia. Zapraszamy na stronę startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ważna i dobra informacja dla każdego, kto chce wesprzeć swoją pamięć. Nowość w aptekach. Axobrex Plus. Powtarzam, Axobrex Plus. Suplement diety Axobrex Plus zawiera cytykolinę oraz cynk, który pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uwaga. Skoncentruj się i zapamiętaj. Pamięć z Axobrex Plus. Zapytaj w aptece o nowość. Axobrex Plus. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. To już 7 minut po południu. Szczepić dziecko czy nie szczepić? Coraz więcej rodziców zadaje sobie to pytanie i coraz częściej dochodzą do wniosku, że chcą zrezygnować ze szczepień. Nie po raz pierwszy w za, a nawet przeciw ten problem, ale do Sejmu trafił obywatelski projekt stowarzyszenia StopNop przewidujący dobrowolność. Obowiązek szczepień, przypomnijmy, wynika z ustawy z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń chorób zakaźnych u ludzi. Uporczywe uchylanie się od tego obowiązku może skutkować zastosowaniem sankcji. Inspekcja sanitarna może upominać rodziców, wzywać do zaszczepienia dziecka. Ewentualne grzywny nakłada wojewoda na wniosek państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Mogą sięgnąć te kary nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Tymczasem notujemy w Polsce coraz więcej odmów. W 2014 roku zanotowano ponad 12 tysięcy takich przypadków. W 2016 już ponad 23 tysiące, w ubiegłym roku ponad 30 tysięcy. Lekarze, specjaliści nie mają wątpliwości, trzeba szczepić i wskazują m.in. na możliwości powrotu groźnych zachorowań na odrę. Liczba zachorowań w Polsce do połowy tego roku wzrosła dwukrotnie w porównaniu do całego roku ubiegłego. W wielu państwach szczepienia są dobrowolne, ale dzięki specjalnym programom szczepień odsetek zaszczepionych jest bardzo wysoki. Dziś pytanie, czy wprowadzić dobrowolność szczepień, a moim gościem jest pani Justyna Socha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach StopNop. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Celem projektu, przypomnijmy, celem projektu zmian w ustawie jest wprowadzenie dobrowolności szczepień. Ten projekt obywatelski, o którym opowiadałem, jest już w Sejmie? Ten projekt jest już w Sejmie, ma numer druku 2796. Jego pierwsze czytanie ma się odbyć w środę. Pierwotnie była mowa, że będzie to godzina 17.30, potem poinformowano nas, że 22.15. Mhm. Kolejna wersja to godzina 19, a godzina, myślę, przyjazna dla rodzin, które chcą się zgromadzić pod Sejmem i chcą po prostu szacunku dla ich decyzji, autonomicznych decyzji takich, jakie podejmują rodzice w 20 krajach Europy, gdzie szczepienia są dobrowolne. No, o tym jeszcze porozmawiamy, bo owszem, jest sporo państw w Europie, gdzie szczepienia są dobrowolne, ale i o tym ale porozmawiamy. Projekt przewiduje, że obowiązek może jednak wprowadzić wojewoda lub minister w przypadku zagrożenia epidemią, prawda? Zgadza się, takie rozwiązania są właśnie w całej Europie, na przykład w Niemczech w artykule 20 ustawy o infekcjach. Podobnie w polskiej ustawie jest artykuł 33, który daje w tej chwili takie uprawnienia wojewodzie czy ministrowi. Natomiast nasz obywatelski projekt z tego artykułu nie usuwa, zostaje on w ustawie, czyli chodzi o dobrowolność szczepień ochronnych, takich jak wspominałam, jak są na przykład w Niemczech. Ja powiedziałem, że szczepienia w wielu państwach i pani od tego zaczęła, są dobrowolne, ale powołała się pani na przykład niemiecki, to pozostańmy przy tym przykładzie, jeśli pani pozwoli, bo pewnie pani wie, że w ubiegłym roku zaostrzono przepisy w Niemczech, choć rzeczywiście wszystkie szczepienia są dobrowolne, tyle że rodzice przed posłaniem na przykład dziecka do przedszkola mają obowiązek spotkania się z lekarzem w sprawie szczepień. Jeśli nie, grozi dość wysoka kara grzywny, a przedszkola mają obowiązek przekazywania władzom informacji o rodzicach unikających takich konsultacji. Co więcej, dyrektorzy przedszkoli mogą odmówić przyjmowania dzieci, które nie przedstawiają dokumentów, rodzice nie przedstawiają dokumentów o szczepieniach. W praktyce dzieje się tak, że odmawiają. Ale oczywiście dobrowolność szczepień jest. To tak to wygląda. Nie uważa pani, że to pozorna dobrowolność? Przede wszystkim muszę doprecyzować, że ten przepis został wprowadzony w 2015 roku i w tym samym roku na przykład Norwegia odrzuciła próbę wprowadzenia obowiązku ze względu na szacunek dla praw obywatelskich. Ponadto, jeśli chodzi o Niemcy, tutaj jakby odmowę przyjęcia dzieci nieszczepionych mają tylko dyrektorzy prywatnych przedszkoli, absolutnie nie tych finansowanych z pieniędzy publicznych. Kolejna kwestia. W zeszłym roku w Niemczech naciskano bardzo na rząd, żeby wprowadzić obowiązek. Tutaj mówię o ekspertach blisko związanych z producentami szczepionek. I kanclerz Angela Merkel wyraźnie powiedziała, ze względu na szacunek do praw obywatelskich, ten obowiązek nie zostanie wprowadzony. Wracając do Norwegii, jeśli pani pozwoli, by na chwilę, owszem, tam również szczepienia są dobrowolne, przy czym liczba szczepionek, ten kalendarz szczepień jest tam bardzo, bardzo bogaty, a co ważne, obok na przykład Finlandii, Norwegia ma tradycję po prostu szczepienia. W efekcie tam ten wskaźnik, procent zaszczepienia jest jednym z najwyższych w Europie. My poprosiliśmy specjalistów od statystyki medycznej, żeby przeanalizowali liczbę rezygnacji ze szczepień przeciw odrze oraz liczbę przypadków odry, a także tego, czy jest obowiązek, czy dobrowolność w danych państwach. I pokazują te, analiza tych liczb pokazuje jednoznacznie. Największy spadek liczby szczepionych dzieci jest w państwach, gdzie jest obowiązek szczepień. Ponadto Światowa Organizacja Zdrowia odnotowała, że w ciągu ostatnich 2 lat wzrosła liczba szczepionych dzieci na odrę o 2%, więc bardzo nas zaskakują te medialne alarmy i straszenie epidemiami w obliczu takich faktów. Natomiast bardzo duże obawy rodziców budzi to, że podstawowe instytucje państwowe, które zajmują się zdrowiem, nie potrafią wskazać im konkretnych badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności szczepień, odpowiadając, że takich badań nie posiadają. Do tego za chwilę wrócimy, ale dodajmy dla porządku, że w krajach europejskich bywa różnie, bo na przykład we Francji w tym roku rozszerzono liczbę szczepionek podawanych dzieciom. Brak zaświadczenia o szczepieniu uniemożliwia dostanie się do placówek edukacyjnych, a nawet klubów sportowych. Takie rozwiązanie przyjęto. Co ważne, wracając do projektu, jeśli pani pozwoli, rodzice będą mieli możliwość zgłaszania do powiatowego inspektora sanitarnego przypadków niepożądanych następstw poszczepiennych. Tak naprawdę to się nazywa niepożądanych odczynów poszczepiennych, stąd skrót NOP. Teraz ten system, pani zdaniem, zbierania tych informacji o odczynach niepożądanych nie działa albo działa źle? Ten system, zdaniem ekspertów, profesora Zielińskiego, profesora Jacka Wysockiego, profesora Mirosława Wysockiego, doktor Hanny Czajki, nawet doktor Paweł Grzeszowski wypowiadał się na ten temat, że jest niewiarygodny, nie trafiają do niego wszystkie przypadki niepożądanych odczynów poszczepiennych, nawet ciężkie. A dlaczego, mamy dowody. Dlaczego tak się dzieje? Lekarze nie chcą zgłaszać? Co jest powodem? Nieświadomość lekarzy, o tym wspomina praca właśnie profesora Jackowskiego i dr Hanny Czajki, nieumiejętność rozpoznawania niepożądanych odczynów poszczepiennych, również strach przed interwencją sanepidu. W innych krajach lekarz popełni błąd, jeśli nie zgłosi takiego odczynu. W Polsce wręcz przeciwnie, ma kłopoty, gdy taki niepożądany odczyn poszczepienny zostanie odnotowany. Natomiast co przeraża, to, że do tych statystyk nie trafiają nawet przypadki ciężkie, przypadki śmierci, drgawek, sepsy. A jaka jest skala tych niepożądanych następstw? Mamy takie dane? Odnotowywane jest około 2500 takich przypadków, przy czym bardzo zaskakują rozbieżności między tym, że według zasad Państwowego Zakładu Higieny były na przykład w 2016 roku 3 przypadki ciężkich niepożądanych odczynów poszczepiennych, według kryteriów Światowej Organizacji Zdrowia prawie 500, a według Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych 1000. I takie rozbieżności nie budzą zaufania, tym bardziej, że rodzice dzieci z ciężkimi niepożądanymi odczynami poszczepiennymi wiedzą, że większość z nich nie została odnotowana. My dysponujemy 2000 takich historii i pokazuje to, że system jest niewiarygodny, a na tej podstawie ocenia się bezpieczeństwo wszystkich poddanych szczepieniom dzieci. Wskazujemy dziś w rozmowie na państwa, podajemy liczne przykłady państw, gdzie szczepienia są dobrowolne, ale i tak na przykład Finlandia, kraj, w którym funkcjonuje taki krajowy program szczepień, wskaźniki szczepień należą do najwyższych w Europie. Innymi słowy, szczepienia są dobrowolne, ale rodzice są przekonani, że warto to robić i to robią. Choć rząd fiński wprowadził niedawno obowiązek 4 szczepień, to jest odra, ospa, krztusiec, grypa. Jak pani sądzi, dlaczego? To jest obowiązek wyłącznie dla lekarzy, proszę pana, nie dla rodziców. Jeśli chodzi o Finlandię, mam bardzo mocne argumenty. Teraz nie podam nazwiska tego pana. Profesor wypowiadał się w zeszłym roku, że są publikacje naukowe, które mówią, że obowiązek powoduje bunt, narastanie buntu i powoduje, że szczepionki, pozostałe szczepionki, które są zalecane, również rodzice się od nich zaczynają odwracać. Z tego powodu nie wprowadzono w Finlandii obowiązku szczepień u dzieci. Takich przykładów jest więcej. Dania, również duńska minister zdrowia powiedziała, że chcieliby mieć wyższe wskaźniki szczepień, ale szanują prawo rodziców do decydowania w tej kwestii, dlatego obowiązku nie wprowadzą. Finlandia w sprawie tych szczepień, o których wspomniałem, zdecydowała tak, a nie inaczej, może dlatego, że doszli do wniosku, że mają niepokojąco właśnie niski stan zaszczepień, czyli taki poniżej 84%. To jak mówię, ten obowiązek dotyczy lekarzy, nie dzieci. Również w Polsce, kiedy wybuchło ognisko odry w Wieruszowie, szczepieniom poddano personel szpitala. Zachorowała lekarka, która zaraziła dziecko, tak? Dlaczego nie mówi się o tym, że najliczniejsza grupa podatna na przykład na odrę to są osoby dorosłe? Dlaczego nie mówi się o tym, że odporność zbiorowiskowa to mit? Dlaczego? Dlatego, że szczepieniom poddaje się 1% dorosłych. Według danych Państwowego Zakładu Higieny jest to rocznie około 300 tysięcy osób na 30 milionów dorosłych osób. Dlaczego to dzieci mają ponosić koszt, ciężar powikłań poszczepiennych w imię ochrony całego społeczeństwa? Ale to lekarze jest nieetyczne. Rozumiem, tyle że lekarze nie ukrywają, że niepożądane następstwa mogą wystąpić. Tylko chodzi o pewien wybór, jak sądzę. Chodzi o pewien bilans, o wybór lepszego w efekcie en bloc rozwiązania dla całej populacji. Ospa wietrzna, jak pani wie pewnie, nieleczona może doprowadzić do ospowego zapalenia płuc, do powikłań neurologicznych. Ospa jest groźna bardzo dla ciąży, może doprowadzić do obumarcia, po prostu płodu. Do zachorowania może dojść w każdym wieku. Wirus przenosi się bardzo szybko. Załóżmy, że większość populacji nie jest zaszczepiona. Epidemia nie jest możliwa? Akurat ospa wietrzna nie jest dobrym przykładem, bo na przykład Wielka Brytania wycofała się z masowych szczepień tą szczepionką ze względu na ryzyko, właściwie epidemię półpaścia u osób dorosłych. Natomiast, jak mówię, poddaje się obowiązkowi 1/4 społeczeństwa i to są dzieci, to są wcześniaki, noworodki, małe dzieci, podczas gdy dorośli nie są informowani nawet o tym, że są podatni na wiele z tych chorób, że kiedyś nie podawano im obowiązkowo. Pan wspomniał też o bilansie. No właśnie my chcemy tego bilansu korzyści i strat indywidualnie dla każdego dziecka i to ma wprowadzić nasz projekt, że lekarz będzie po pierwsze informował, realizując prawa pacjenta i człowieka, informował o ryzyku, że będzie rodzicowi przedstawiał listę dopuszczonych do obrotu szczepionek, że przeprowadzi wywiad i skieruje na badania, kiedy jest większe ryzyko niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz że rzetelnie odnotuje to. I to jest właśnie indywidualne podejście do każdego rodzica i dziecka. Wrócimy do rozmowy. Przepraszam, że kończę, ale jak zwykle chcę dać szansę słuchaczom na telefony wypowiedzi. Justyna Socha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach StopNop, jest moim gościem. Dziś pytanie, czy wprowadzić dobrowolność szczepień. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. 20 prawie minut po południu. Panie Wojciechu, witam. Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry, witam. Ja chciałem zauważyć, że ta pani kilka herezji powiedziała teraz podczas rozmowy z panem. Po pierwsze, przed chwilką o tym, że na odrę szczepi się wcześniaki, noworodki, to jest jakaś bzdura, bo na odrę dzieci się szczepi dopiero po 13 miesiącu i każdy rodzic o tym wie. Poza tym proszę tej pani zadać pytanie, bo nie wiem, czy w ogóle społeczeństwo jeszcze pamięta takie choroby jak choroba Heinego-Medine, jak właśnie odra, jak gruźlica, jak sztuś jest. Społeczeństwo takich chorób nie pamięta albo o nich nie wie, bo dzięki szczepieniom ich nie ma. I ludzie, którzy te szczepienia wymyślili, dostali nagrody wiele razy i de facto można powiedzieć, że uratowali ludzkość, więc tacy ludzie jak ta pani to powinni być w jakiś sposób wyautowani ze społeczeństwa, bo robią strasznie złą robotę i narażają nas wszystkich na powrót tych epidemii. A poza tym proszę tej pani powiedzieć, że jak już się wypowiada w radiu, to nie mówi się 2000 rok, tylko rok 2000. Dziękuję bardzo. Pani Klaudia napisała, wydaje mi się, że w całym tym szczepionkowo-antyszczepionkowym zamieszaniu antyszczepionkowcy zapominają o jednym, abstrahując od możliwości powikłań. Szczepionki chronią nie tylko zaszczepionego, ale także innych. Drodzy antyszczepionkowcy, pisze słuchaczka, fakt, że wasze dzieci nie chorowały na odrę, nie zachorowały, mimo że same nie zostały zaszczepione, to przede wszystkim zasługa tego, że inni rodzice swoje dzieci jednak zaszczepili. 7 trójek na początku 22, czy wprowadzić dobrowolność szczepień? Pani Izabelo, witam. Dzień dobry, halo? Dzień dobry. Zastanawia mnie brak wyobraźni rodziców, którzy nie myślą o tym, że ich niezaszczepione dzieci kiedyś będą być może podróżowały za granicę. Pojadą do Afryki, pojadą do Azji. Eufemistycznie mówiąc, choroba brudnych rąk jest tam na każdym rogu. Nie myślą o tym, że wzrasta populacja na świecie, a jest coraz mniej czystszej wody i ci ludzie z tych miejsc, gdzie choroby są, a szczepionek jest mało, pojawią się w Europie i być może zetkną się z ich dziećmi, bo zdaję sobie sprawę, że my ich nie interesujemy, my, którzy szczepimy swoje dzieci, jesteśmy zaszczepieni, ale niech pomyślą o swoich dzieciach i być może ich dzieciach. Mama małego Łukasza, dziękuję, napisała do mnie, mój synek urodził się zdrowy, 10 punktów, jako matka, która chciała jak najlepiej dla swojego dziecka, zgodziłam się na szczepienie WSWB, dziecko zrobiło się po tym szczepieniu sine, przestało oddychać. 2 tygodnie leżało na ojomie. W karcie wypisu ze szpitala diagnoza zaburzenie oddychania o nieznanej przyczynie. 7 trójek na początku 22. Pan Robert. Panie Robercie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Ja chciałbym tylko zaznaczyć tutaj, jeśli chodzi o stowarzyszenie StopNop, że oni nie są przeciwko szczepieniom, bo już słyszę, że zaczyna się taka delikatna burza pod tym względem, no, że stowarzyszenie nie prawda raczej są za uświadomić. Dobrowolnością, tak, o tym rozmawiamy i to jest w pytaniu. Otóż to, i dlatego ja jestem tak najbardziej za dobrowolnością tutaj, ale też za jak największą edukacją ludzi, żeby wiedzieli, no, czym się wiążą szczepienia i żeby szczepili po prostu świadomie dzieci, tak jak ja to zrobiłem. Pozdrawiam pana, dziękuję. Pani Karolina. Pani Karolino, witam, halo. Dzień dobry. Jestem mamą trójki dzieci. Też powiem panu, że wcześniej może i wierzyłam w szczepienia. Dzieci były wyszczepione, starszy tym bardziej, ale dwoje dzieci doznało ciężkiego, niepożądanego odczynu poszczepiennego, gdzie po prostu nie zostało to nigdzie zgłoszone. Ja do tej pory walczę o to. Syn miał niewydolność oddechową krążeniową. Był na ojomie, ledwo, naprawdę ledwo z tego wyszedł. Ja nie rozumiem jednego. Dlaczego ludzie nazywają nas antyszczepionkowcami, skoro nasze w większości dzieci były szczepione do czasu? Nam chciano nawet ograniczyć władzę rodzicielską z powodu tego, że ja się obawiałam następnych niepożądanych odczynów poszczepiennych. Pan Robert napisał, w dzisiejszych czasach, gdy żyjemy tak naprawdę w świecie otwartym dla każdego, w którym wystarczy kilka godzin na przemieszczenie się z jednego na drugi koniec świata, musimy jako społeczeństwo dbać o nasze zdrowie, życie. Dlatego jestem przeciwny wprowadzeniu dobrowolności szczepień. Ponadto jestem jednym z pomysłodawców obywatelskiego projektu ustawy Szczepimy, bo myślimy, która ma umożliwić wprowadzenie samorządom szczepienia jako kryterium punktowanego przy przyjęciu do żłobków i przedszkoli. Pani Magdaleno, witam, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kuby, ja jestem lekarzem rodzinnym. Tak. Realizuję program szczepień ochronnych u moich pacjentów. Pracuję w małej miejscowości. Informuję wszystkich pacjentów, rodziców o tym, jak przebiega program szczepień ochronnych, po co są szczepienia. Wie pan, nie zdarzyło mi się, żeby mi rodzic odmówił. Mhm. Dlatego, że są rzetelnie poinformowani. A jakie ma pani doświadczenia, obserwacje? Czy zdarzały się pani odczyny niepożądane? Tak. Zdarzały się. Są to jednostki. Ja pracuję od 12 lat, mam populację około 3000 pacjentów pod swoją opieką. To są jednostki pod postacią wystąpienia gorączki, wystąpienia miejscowego zaczerwienienia w miejscu wkłucia. Rzeczy, które są nieporównywalnie mniej groźne niż zachorowanie na chociażby tężec, na pneumokoki, szereg chorób, na które szczepimy. Organizacja Stop Nop to powinno być w ogóle zdelegalizowane. To jest szarlataneria, to jest niepotrzebne. Potrzebny zamęt wprowadza niepokój u rodziców. To jest skandal moim zdaniem, że w ogóle coś takiego ma miejsce. 25 minut. Pozdrawiam po południu. Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dzięki szczepieniom udało się pozbyć wielu bardzo groźnych chorób, które przez lata dziesiątkowały ludzkość, takie jak na przykład czarna ospa, a wiele innych chorób udało się bardzo zminimalizować. Natomiast dążenie do tego, żeby odejść od szczepień, wiąże się z tym, że te choroby mogą w każdej chwili powrócić, czego najlepszym przykładem jest tegoroczna sytuacja na Ukrainie, gdzie zmarło już 25 osób tylko dlatego, że osoby te nie chciały się szczepić przeciwko odrze. Projekt, który będzie rozpatrywany w Sejmie, on jakby zawiera taką tezę, że ten przymus administracyjny szczepień jest jakąś taką pozostałością tylko Polski i jeszcze jakiegoś kraju. Natomiast nie jest to do końca prawda. Wszystkie cywilizowane kraje świata stosują różne metody, żeby zwiększyć świadomość roli szczepień i tego, żeby jak najwięcej ludzi z tych szczepień korzystało, bo to jest interes wszystkich. Nie tylko osoby, która się sama szczepi, ale również całego otoczenia. Wielu osób, które nie mogą być szczepione z różnych powodów, albo na przykład są to małe dzieci, które jeszcze nie są szczepione. Także szczepiąc swoje dzieci, działamy w interesie nie tylko własnego dziecka, ale również w interesie wielu innych osób, które w ten sposób są właśnie chronione poprzez taki kokon administracyjny. 27 minut po południu pani Anna napisała, gratuluję państwu i bardzo dziękuję piątkowej licytacji, rzeczywiście wynik fantastyczny. Pani Aleksandro, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, ja też tak jak poprzedni słuchacz chciałam przypomnieć, że mówimy tutaj o takim wyborze jak dobrowolność szczepienia, nie o tym, że jesteśmy jakimiś szalonymi przeciwnikami, chociaż ja też jestem po tej stronie tak zwanych szarlatanów, którzy raczej nie sądzą, że takie całkowite, bezmyślne poddanie się szczepieniom ochronnym, które są wyznaczone dla nas przez NFZ, jest dobre. Mhm. Ja też mam czwórkę dzieci, jestem po wielu konsultacjach z różnymi lekarzami i po różnych przejściach, bo też wylądowaliśmy w szpitalu z młodszą córką po szczepieniach i kolejne dzieci szczepimy częściowo, ale dopiero kiedy skończą rok, bo to się okazuje, kiedy skończą rok, dostają mniejszą dawkę szczepionki niż wcześniej. To jest dosyć dziwne, że taką ogromną ilością szczepionki szczepi się małe dziecko, Pani które Agnieszka. Jeszcze tą odporność ma jakoś zaburzoną. Pani Agnieszka, dziękuję. Napisała, mój 14-miesięczny syn wylądował 2 tygodnie temu w szpitalu, 9 dni po szczepieniu na MMR. Odra, świnka, różyczka, 40 stopni gorączki, konwulsje. Lekarz nie wziął pod uwagę szczepienia. 7 trójek na początku 22. Polecam stronę internetową, tam sonda. No i odpowiedzi na pytanie, czy wprowadzić dobrowolność szczepień. Pan Adam, panie Adamie, halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja bym zapytał chętnie pana ministra zdrowia, dlaczego pan minister zdrowia nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy dzieci szczepione są w Polsce zdrowsze niż dzieci nieszczepione. I to jest jedna rzecz. A pana Bondara bym zapytał, jaki odsetek wszystkich niepożądanych odczynów poszczepiennych podlega w Polsce rejestracji. I na przykład co roku w Polsce około 40 dzieci umiera na tak zwaną śmierć łóżeczkową, czyli na SIDS. Mhm. I nikt w Polsce, ani minister zdrowia, ani PZH, ani GIS nie jest w stanie powiedzieć, ile tych zgonów miało miejsce do 4 tygodni od szczepienia. W sytuacji, w której każdy zgon, który ma miejsce do 4 tygodni od szczepienia właśnie na śmierć łóżeczkową, powinien być rejestrowany jako ciężki niepożądany odczyn poszczepienny. Więc jak w tej sytuacji można w ogóle podejmować ryzyko szczepienia, skoro nie wiadomo, jakie to ryzyko jest? Pan Adam, a propos, napisał, ile dzieci co roku umiera do 4 tygodni od szczepienia. Nikt w Polsce tego nie wie, zdaniem słuchacza. Czy Trójka wie, że każdy zgon, na przykład w wyniku zapalenia płuc, sepsy lub śmierci łóżeczkowej do 4 tygodni od szczepienia, to teoretycznie niepożądany odczyn poszczepienny. Jeśli tego nie wiadomo, to znaczy, że nie wiadomo, jakie jest ryzyko zabiegu szczepienia i dlatego szczepienia powinny być dobrowolne. Dopóki to ryzyko jest nieznane, pisze pan Adam. Pan Krzysztof, jeszcze krótko, proszę, witam pana, halo? Witam, proszę państwa, my dyskutujemy właściwie o kryzysie zaufania społeczeństwa do państwa i dlatego, że my nie mamy zaufania do rządzących, do polityków, dlatego boimy się narzucania nam szczepień. Nie ufamy im i stąd jest ta dyskusja w ogóle, bo no po prostu zwyczajnie straciliśmy zaufanie do tych ludzi w krawatach i w garniturach. Dziękuję bardzo. A czy mamy zaufanie do lekarzy, zwłaszcza tych, którzy szczepienia zalecają? Oto pytanie. 7 trójek na początku 22. Za chwilę mam nadzieję gość. Tymczasem pan Waldemar. Panie Waldemarze, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam wszystkich serdecznie. Tutaj przed chwileczką prawdopodobnie pan doktor, ale nie wiem do końca, powiedział, że to jest interes dla wszystkich. No, szczególnie dla koncernów farmaceutycznych. Ja bym chciał tylko powiedzieć jedną rzecz, że należy doprowadzić do debaty niezależnych ekspertów, niezależnych, ale debaty wspólnej, bo wśród lekarzy też są zdania podzielone. I tylko rzetelne badania, a nie wyrywkowe badania, które udowadniają jakąś tezę. Rzeczywisty obraz. Rzeczywisty obraz i naprawdę rozmawiajmy o tym jak najwięcej, a nie mówmy, że ci, którzy nie chcą dzieci szczepić, są za dobrowolnością, są przeciwko szczepionkom. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Ktoś napisał, znam stopnopowych rodziców, którzy ciągnęli dziecko przez prawie 3 tygodnie po lekarzach, specjalistach, neurologach, bo po szczepieniu maluch na przykład mniej gaworzył. A więc NOP, aż w końcu załatwili u któregoś zaświadczenie. Jeśli tacy rodzice są ujęci w statystykach przedstawianych przez stop NOP, to nie mamy o czym rozmawiać. Pan Piotr jeszcze? Panie Piotrze, halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry, witam pana. Po pierwsze, wolność jest nie tylko dana, ale jest zadana, więc w ramach organizacji państwowej, jakim jest nasz kraj, powinniśmy się dostosować do pewnego rodzaju przepisów i zasad. No jest to obowiązek, tak. I tu nie ma wątpliwości. Po drugie, ja jestem ojcem 4 synów i wszyscy byli szczepieni według harmonogramu, nic się nikomu, dzięki Bogu, nie stało. Natomiast dla tych wszystkich, którzy nie chcą szczepić dzieci, uważam, że powinno zostać wprowadzone dodatkowe ubezpieczenie, bo jeśli moje dziecko zostanie zarażone przez chorobą, której już nie ma, tak, od parunastu lat, czy kilkudziesięciu na naszym, przepraszam, w cudzysłowie, rynku, to kiedy zostanie zarażone, chciałbym mu zapewnić fachową opiekę, ale taką, która pozwoli go wyleczyć. A winę za to będą ponosić antyszczepionkowcy. Panie Piotrze, już 28 minut pozostało do 13. Mam nadzieję, że za chwilę połączę się z moim gościem. Byłem umówiony na rozmowę z panem doktorem Pawłem Grzesiowskim. Niestety nie odbiera telefonu, ale mam nadzieję, że to za chwilę się zmieni. Pan Marcin komentuje, dobrowolność szczepienia jest tożsama z dobrowolnym paleniem w piecu śmieciami. Żyjemy w społeczeństwie i musimy się wzajemnie chronić. Pan Tomasz jeszcze, halo? Dzień dobry. Dzień ja dobry. Tylko chciałem rzucić coś takiego, może trochę w innym kierunku należałoby myśleć. To znaczy, nikt nie kwestionuje efektu działania szczepionek na odporność organizmu i myślę, że to jest jakby poza dyskusją. Natomiast jeżeli pojawiają się sytuacje, które kończą się w sposób dramatyczny, to może należałoby większą wagę przywiązać do tego, żeby szczepionki były bardziej przebadane i na tym należałoby się skoncentrować, żeby zapewnić większe bezpieczeństwo stosowania tych szczepionek, a nie rozpatrywanie tego, czy w ogóle szczepić, czy nie. Wydaje mi się, że może o tym trzeba pomyśleć. 27 minut do 13. Dawid Cieminga, lekarz w trakcie specjalizacji z pediatrii. Ja myślę, że nie jesteśmy na to gotowi. Ja już też to sobie powtarzałem, że w sytuacji, kiedy ludziom przekazuje się tak wiele nierzetelnych informacji, bo tak naprawdę wielu rodziców wręcz jest karmiona takimi nierzetelnymi informacjami, to tacy ludzie nie są w stanie podjąć obiektywnej decyzji w tym temacie. Nie są w stanie podjąć rzeczowej decyzji. I ta dobrowolność tutaj uważam, że jest nie na miejscu. Pan Wojciech jeszcze. Panie Wojciechu, witam pana. Halo? Witam serdecznie. Bliżej mikrofonu, panie Wojciechu, troszkę. Witam serdecznie. Ja tak przysłuchuję się tej rozmowie i ja się zastanawiam, czemu nie wypowiadać się chociażby ktoś związany z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym. Problem polega, że tak powiem, ja muszę nakreślić, że dużo osób określa ten temat antyszczepionkowców. No z czego on się wziął? No ze skutków ubocznych, tak? Tak. A no zadajmy sobie pytanie, co powoduje skutki uboczne? No przecież nie sama szczepionka, bo tak naprawdę problem polega z nie tyle co produkcją, ale transportem tej szczepionki. W Polsce od dłuższego czasu, no od paru lat, funkcjonuje jedna z najbardziej rygorystycznych środków transportu tego produktu, tak? To są rejestrowane od momentu produktu poprzez dystrybutorów hurtowych aż do klienta poprzez apteki. I no, ja bym chciał pokazać, że problem skutków ubocznych przede wszystkim polega to, że one nie są przetrzymywane w prawidłowych warunkach, tak? Tu w przypadku szczepionki tak naprawdę różnica 1,5-2 stopni odchylenia od normy. Ma, jak pamiętamy, się, tak? Tak, przy przechowywaniu szczepionek ma ogromne znaczenie. Panie Wojciechu, kończę, bo wielu... To ma gigantyczny wpływ. To ma przede wszystkim główny wpływ na to, że są skutki uboczne. A powiem szczerze, ja robiłem w tym, bo od jakiegoś czasu wielu lat głosiłem i powiem szczerze, są hurtownie, są pośrednicy. Powiem szczerze, widziałem przypadki transportu leków. Tak, którzy tego wymogu, jak się domyślamy, po prostu nie pilnują. Przepraszam, że kończę, ale wiele telefonów czeka. Pan Paweł napisał: w poszanowaniu wolności obywatelskiej polecam wszystkim przeciwnikom stworzenie dla swoich dzieci osobnych żłobków czy osobnych przedszkoli. Proszę też o stworzenie rejestru tych rodziców, którzy nie szczepią, aby w przyszłości, jeśli pojawi się epidemia, personalnie za to odpowiadali. Pani Anno, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Witam panią. Ja chciałam poruszyć taką kwestię, że organizacje Stop NOP liczą troszeczkę, myślę, że za bardzo na dojrzałość społeczeństwa. Myślę, że w Polsce niestety my jeszcze nie jesteśmy gotowi na to, żeby właśnie powierzyć w 100% odpowiedzialności rodzicom kwestię szczepień dzieci. I druga kwestia jest taka, mam trochę żal do tego typu organizacji. Sama jestem mamą trójki dzieci i czułabym trochę bardziej, że właśnie jeżeli już idą w tą stronę, tak, chcą dać tą wolność obywatelom, wszystkim obywatelom, bez względu na wiedzę, jaką posiadają na temat szczepień, że właściwie no, w bardzo małym zakresie skupiają się na edukacji, tak? Słyszymy, właściwie skupiają się tylko na niepożądanym odczynie poszczepiennym, natomiast no, nie skupiają się na działalności edukacyjnej, żeby szkolić rodziców, przekazywać im wiedzę na temat tego, co dobrego te szczepionki nam dają. Pan Marcin napisał: niezaszczepione dziecko nie powinno chodzić do publicznej szkoły, a leczenie jego chorób powinno być pokrywane z prywatnych środków. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Pani Magdaleno, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja wie pan co, tak sobie myślę, ja jestem sama mamą dwójki dzieci i też za każdym razem jak mam szczepić, to tak sobie się zastanawiam, co będzie ze strachem, idę i szczepię, ale szczepię. Bo tak samo sobie myślę, jak dziecko będzie miało zapalenie płuc, to co, nie podam antybiotyku, bo się będę bała tych niepożądanych ubocznych skutków. No nie, no trzeba gdzieś tam brać to pod uwagę, ale szczepienia na pewno są ważne i powinny być. Ktoś napisał, zrobiła się moda na głupotę, na organizację typu Stop NOP. Nagle wszyscy stali się specjalistami od wszystkiego. Będąc matką, pracownikiem także ochrony zdrowia, jestem przerażona. Lekceważeniem szczepień nigdy nie zaryzykuje zdrowia, życia własnego dziecka. Panie Andrzeju, jeszcze pan, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Chciałbym się wypowiedzieć. Chciałbym powiedzieć na początku, że mam wykształcenie w zakresie toksykologii i mam dziecko, które jest poszkodowane właśnie szczepionkami, encefalopatia poszczepienna. Chciałbym powiedzieć, że jestem porażony tym, jak państwo się wypowiadają tutaj na ten temat. Ja mam takie pytanie, czy ja i moje dziecko jesteśmy własnością pana, czy pana Grzesiowskiego, czy pana ministra na przykład. Czy nie jest tak, że wszelkie zabiegi medyczne powinny być za zgodą obywatela? Mhm. Czy wiecie państwo, że niektóre szczepionki są produkowane na przykład z użyciem, ładne określenie, diploidalnych komórek ludzkich? Czy wiecie państwo, co to jest w ogóle? To są komórki pochodzące z aborcji. Kolejna sprawa, czy wiecie państwo, co w ogóle, jak możliwe jest, że państwo argumentujecie, że dziecko nieszczepione zagraża w jakikolwiek sposób dziecku szczepionego? No, na ten temat, panie Andrzeju, wypowiadają się lekarze. Między no, innymi... Lekarze, ale chwileczkę, jeżeli ale nie, pani Kubo... To teraz, pani Kubo, nie, a panie Andrzeju, teraz ja poproszę o chwileczkę, bo pan się wypowiedział, proszę dać mi czasami szansę. Ja nie skończyłem, ale dobra, proszę ale, bardzo. Ale dam panu szansę na skończenie. Wspomniany przez pana dr Paweł Grzesiowski wyjaśnia na przykład, że organizm dziecka niezaszczepionego jest inkubatorem wirusów i bakterii, przeciwko którym nie został uodporniony. Wyobraźmy sobie sytuację, kontynuuje lekarz, gdy dziecko niezaszczepione kontaktuje się z wirusem na przykład odry czy ospy. W jego organizmie ten wirus rozmnaża się i taką biologiczną broń wstawiamy do grupy dzieci w przedszkolu. Stwarzamy też zagrożenie dla otoczenia, czyli na przykład dla dorosłych, którzy są opiekunami tych dzieci, ponieważ nie wiemy, czy posiadają pełną odporność. Ale panie Kubo, jeżeli wierzymy w to, że szczepionki uodparniają, no to przecież osoby zaszczepione nie powinny się niczego bać. To jest pierwsza taka sprawa zasadnicza. No jeżeli ktoś jest zaszczepiony i uważa, że jest odporny, to albo wierzymy w skuteczność szczepień, albo nie wierzymy w tą skuteczność szczepień. No przecież to jest mit, panie Kubo, to ta odporność stada, to zostało obalone. Proszę, a poza tym jeszcze jedna rzecz. Mhm. Czy pan może wskazać badanie, w którym przebadano działanie szczepionek na organizm dziecka w wieku jednego dnia życia, bo w takim wieku się szczepi BCG i szczepi się żółtaczkę. Czy pan zna takie badania? Bo WHO zabroniło badania. Właśnie chciałem zapytać, czy są takie badania? Nie ma takich badań. No właśnie, czyli jeżeli nie ma badań, które potwierdzają nieszkodliwość szczepionek u takich dzieci małych, to jakim prawem przymusowo państwo staje się właścicielem obywatela i próbuje szczepić takie dziecko? No ludzie, jeżeli ktoś nie chce szczepić, no to przecież niech nie szczepi. Ale dajmy prawo wyboru, bo to nie jest był taki doktor dlaczego Mengele, zatem, który dlaczego? Ojoj, panie Andrzeju. Też już kiedyś przeprowadzał analogia powiem zbyt, moim zdaniem, radosna i zbyt odważna. Ale to tak w takim się razie... wydaje. Tak mi się nie wydaje. Nie jestem właścicielem tak pana, ani pana Grzesiowskiego. Panie Andrzeju. I moje dziecko też nie, panie Kubo. Panie Andrzeju, ale proszę mi jeszcze w takim razie odpowiedzieć na jedno pytanie, jeśli pan pozwoli. To dlaczego w tylu państwach, czy same głupole tam rządzą, albo też poddani są presji lobbingowi. Już panu powiem. Proszę pana, to są miliardy. Ale znowu nie dokończyłem. Chciałem powiedzieć tylko, że to są wszystko ofiary gigantycznego lobbingu firm farmaceutycznych, pana zdaniem, tak? I to proszę się pana, dzieje się na światową skalę. Zajmuje się ta sama instytucja, która propaguje szczepienia i której osoby, w której pracują, są pracownikami formalnymi bądź nie koncernów farmaceutycznych, to jak nie wiadomo, o co chodzi, to pan dobrze wie, że chodzi o pieniądze. Tu nie chodzi o zdrowie obywatela, bo zdrowie obywatela powinno należeć tylko i wyłącznie do niego. To jest moja prywatna sprawa. Pod warunkiem, że ponad wszelką wątpliwość kończymy, panie Andrzeju, udowodnimy, że taki wybór w żaden sposób, powtarzam, nie zagraża innym. Wiesław Kołak, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Dzieci małe należy zgodnie z procedurą szczepić. W żadnym przypadku nie powinno się od tego odstąpić i taki jest dzisiaj również pogląd, nie tylko mój, ale Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, bo mamy na ten temat rozmowy i zamierzamy jeszcze w tym roku zrobić jakąś naradę na ten temat, żeby to jeszcze bardziej zgłębić. Pan Krzysztof na antenie. Panie Krzysztofie, witamy. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień panie dobry, Kuba. Witam. Ja jestem ojcem dwójki dzieci. Mieszkałem przez ponad 10 lat w Anglii. Człowiek, który wyjechał z Polski, ja jestem ponad 40-latkiem, więc przyzwyczajony byłem do szczepienia jako tako, bo przecież wszyscy szczepiliśmy się. Mhm. Jak wyjechałem, urodził się nam syn. Pomyślałem, że może warto faktycznie zaszczepić, bo słyszy się różne rzeczy, ale przecież nigdy mnie to nie dotknęło, ani nikogo z moich bliskich czy dalszych znajomych. Więc szczepiliśmy na wszystko, co się dało. Praktycznie to, co oferowali lekarze, to zawsze akceptowaliśmy. Mówiliśmy tak, owszem, dlaczego nie, skoro jest szansa, ja za darmo, przecież to jest wszystko super, wszystko, co ma nam to służyć. zaszczepiliśmy dzieciaka. Nie było tam, znaczy też było w pierwszej dobie, czyli w Polsce, że tam można było coś wybrać, też witamina K i tak dalej. Wybraliśmy wszystko, co było możliwe. Panie Krzysztofie, zmierzajmy do puenty. Jaki był efekt tych wszystkich działań? Efekt był taki, że po kilku szczepieniach, nie mówię po pierwszym, drugim, ale w wieku powiedzmy roczku, kiedy było tam już szczepienie jakieś tam dodatkowe, trzy w jednym czy ileś, które są podobno już najgorsze. Ja nie słyszałem o nich wcześniej, po prostu dla mnie była nowinka, było coś fajnego. Zaszczepiono dziecko w nóżki, po czym po jakichś kilku godzinach od szczepienia dostał z tym gorączki ponad 40-stopniowej, wysypki na całym ciele, był praktycznie wyłączony z życia normalnego, gdzie się fajnie rozwijał, był uśmiechniętym dzieckiem, był wyłączony przez kilka tygodni, chodziliśmy do lekarzy, lekarze mówili, że to minie, to jest normalne, nie wiem, dla mnie to, co ja przeżyłem i widziałem, wystarczyło mi do podjęcia decyzji, żeby trochę po pierwsze poczytać, a po drugie wycofać się ze szczepień. A po drugie nie szczepić, rozumiem. Ktoś napisał, pewnie pan tego nie przeczyta. Czego boją się zaszczepieni, skoro nie zaszczepieni zachorują, to zaszczepionym dzieciom nic nie grozi. Gdzie tu logika? Janusz Korwin-Mikke dobrze mówi, większość jest głupia. No tak, tyle tylko, że wielu specjalistów udowadnia i przekonuje, że ci zaszczepieni wcale nie są bezpieczni. 7 trójek nie jest bezpieczna populacja, 7 trójek na początku 22. Pan Paweł jeszcze. Panie Pawle, witam. Halo? Witam. Dzień dobry. Bardzo współczuję wszystkim rodzicom, których dzieci zachorowały po szczepieniach, gdyż uważam, że jest to jak najbardziej możliwe. Natomiast ja jestem ojcem i też swoje dziecko szczepiłem, tak jak przypadają wszystkie szczepienia. Uważam, że dzieci powinno się szczepić, a jeżeli chcemy mieć wybór nie szczepić, no to w takim układzie do publicznych szkół, przedszkoli, żłobków dzieci nieszczepione nie powinny być przyjmowane. A argument mojego przedmówcy, podwójnego przedmówcy, doktora Mengele, pozostawmy bez komentarza. Pan Michał, panie Michale, witam pana. Halo, tu trójka, witam, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Ja mam gorącą prośbę, żeby pan zapytał tą miłą panią z początku audycji, czy sama jest szczepiona. Dobrze, będę miał okazję. Niestety nie doczekałem się na rozmowę z panem doktorem Grzesiowskim. Bardzo żałuję, bo miałem sporo jak zwykle pytań, ale z panią Justyną Sochą połączymy się raz jeszcze za kilka minut. 7 trójek na początku 22. Za 14 minut 13. Pan Maciej. Panie Macieju, witam. Dzień dobry. Halo. Witam. Dzień dobry. Ja tylko powiem taką ciekawostkę. Firma Google opublikowała raport za 2017 rok, jeśli chodzi o treści antyszczepionkowe, w jakich są publikowane językach, w światowym internecie. Na pierwszym miejscu był język angielski, natomiast panie Kubek, pan myśli, na którym miejscu był język polski? Pan Krzysztof komentuje, piszący do nas, nie ma rzetelnych badań, które świadczą o szkodliwości szczepionek, dowody anegdotyczne. Uważam, że moje dziecko zachorowało po szczepionce, na przykład nie są dowodami. Po trzecie, to co proponuje pani z ruchu Stop Nop wygląda z grubsza tak. Wy weźcie na siebie minimalne, ale jednak ryzyko szczepienia, a my skorzystamy z tego, że nie będziemy szczepić naszych dzieci. Pani Moniko, dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałam tylko powiedzieć jedną rzecz, że łatwo się mówi rodzicom, których dzieci po szczepieniu nic się nie stało i są zdrowe. Natomiast u mnie dziecko w wieku roczku, po wszystkich szczepieniach, które polecali lekarze, które wykonaliśmy, zachorowało na najgorszą chorobę, na nowotwór. Walczyliśmy 2 lata o to, żeby nasze dziecko było zdrowe. Niestety nie ma nóżki, ponieważ tam, gdzie było szczepione w tą nóżkę, musiała ona być ucięta, była amputowana. Powiem jedno. Rodzice, którzy szczepią dzieci, niech się nie obawiają, przecież są zaszczepione te dzieci. Są odporne, tak? Ponieważ wierzymy w tą odporność szczepionek. Natomiast dzieci, które były chore, rodzice, którzy są bardziej świadomi, którzy wiedzą, na czym polega cały biznes farmaceutyczny i wszystko, co to się wokół tego toczy, jakie to są pieniądze i jak manipulowani są wszyscy tak naprawdę w polityce, to niech sobie szczepią, nie ma problemu. Tylko dajmy rodzicom, którzy naprawdę cierpią z tego powodu, co się dzieje, którzy są bardziej świadomi, dobrowolność. A rodzice, którzy szczepią dzieci, niech się nie martwią, przecież są zaszczepione, tak? Pan Tomasz napisał, zawsze w przypadku dyskusji o szczepieniach przypomina mi się taki cytat. Szczepionki, 200 lat badań. Antyszczepionkowcy, 200 minut w internecie. Pan Piotr jeszcze, panie Piotrze, halo? No witam serdecznie. Witam pana. Cieszę się, że się dodzwoniłem. Wie pan co, ja przesiadłem Odrę kiedyś i Nie wiem, bo po hiszpańsku się mówi subir por las paredes, czyli wchodzić na ścianę. Nikomu nie życzy tej choroby. To jest straszna rzecz. I ludzie, szczepcie się, kurka, bo można umrzeć. Panie Jakub, jeszcze pan. Halo? Witam, Jakub, z tej strony. Witam. Ja jestem ojcem syna, którego stwierdzono autyzm. Oczywiście naszego syna szczepiliśmy. Ostatnio zastanawialiśmy się, czy powinniśmy kontynuować szczepienia i na kilka pytań zadanych lekarzowi, na przykład, czy ma ulotkę od szczepionki, którą chce zaszczepić nasze dziecko, pokazał nam ulotkę marketingową, która nawet nie mówi, jaki jest skład tych szczepionek. A problem tak naprawdę nie polega na tym, czy my mamy dobrowolnie szczepić dzieci, czy obligatoryjnie, tylko problem polega na tym, że kalendarz szczepień jest uniwersalny, a nie jest jakby każdy lekarz nie podchodzi do tego indywidualnie. Mhm. A nie każde dziecko jest zawsze gotowe, żeby zaszczepić je w danym momencie. To jest pierwszy problem. Drugi problem, oczywiście, że nie ma badań, które twierdzą, że szczepionki są szkodliwe, albo że dziecko zachorowało, bo nie ma obiektywnych badań. Natomiast jak się zobaczy skład tych szczepionek, to okazuje się, że są tam substancje konserwujące, które są szkodliwe dla zdrowia. Na przykład w Japonii niektóre szczepionki zostały wycofane, dlatego że mają te substancje szkodliwe. Dlatego tak naprawdę ciężko jest obiektywnie tutaj na to wszystko spojrzeć. A problem polega na tym, że finansowanie szczepionek jest błędnie zrobione. Są to koncerny, które chcą zarabiać pieniądze, a państwu nie chcę weryfikować tego. Nie dotyczy tego ten pytanie, problem Polski, ale także Stanów Zjednoczonych. Czy wprowadzić dobrowolność szczepień? Pan Konrad komentuje. Jeżeli nigdy nie zaszczepione dziecko ma styczność z młodszym, może je zaradzić, ponieważ ono jest jeszcze nie zaszczepione. Dotychczas wirusy zostały wyeliminowane całkowicie, także argument o inkubatorze wirusów wśród dzieci niezaszczepionych jest według mnie po prostu trafny. Pan Jacek, krótko proszę. Panie Jacku, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja oczywiście jestem przeciwko przymusowi szczepień, czyli za wolnością tutaj w tym zakresie. Natomiast sam prywatnie bym namawiał wiele osób do bardzo rzetelnego przyjrzenia się i nawet odmawiałbym wielu szczepień. Ja od 40 lat nie chodzę do lekarza, na szczęście oczywiście się już też nie szczepię, nigdy do końca życia się nie zaszczepię i jestem coraz zdrowszy. Natomiast tym wszystkim osobom, które są za, być może niech wyłączą TVN i pooglądają na YouTubie doktora Czerniaka lub doktora Jaśkowskiego. Dziękuję. Pozdrawiam. Pani Emilia, jeszcze krótko. Witam panią. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. No dzień ja dobry. Jestem żywym przykładem na to, że te szczepienia jakby mają sens, dlatego że ja byłam nieszczepiona, ponieważ miałam ciężką niewydolność nerek i praktycznie zostałam zaszczepiona tylko po urodzeniu i potem już nigdy nie. No i pewnie żyję też dlatego, że inne dzieci po prostu w przedszkolu, w szkole były zaszczepione. I ja myślę, że to jest nie rozmowa o tym, czy szczepić, czy nie szczepić, tylko gdzieś tam to jest rozmowa o wartościach. Bo mi się wydaje, że są rodzice, ja nie mam dzieci, więc, ale myślę, że są rodzice, którzy myślą, że ich indywidualne postępowanie może uchronić w jakiś sposób dzieci i że oni jakby sami odpowiadają za zdrowie swoich dzieci. To jest trochę złudne i iluzoryczne. Mhm. A z drugiej strony są ludzie, którzy uważają, że jako społeczeństwo mamy pewne prawa i obowiązki, tak? I w ramach tego jest ten obowiązek szczepień. I on jakby chroni ogół, ale no wiadomo, że się zdarzają przypadki nieszczęśliwe, nietrafione, tak? A chciałam powiedzieć, że to też ktoś mówił o lekarzach, którzy wysyłają dzieci na szczepienia. Ja miałam taką, miałam cudownego lekarza, który toczył wojnę z sanepidem razem z moją mamą, żeby nie została zaszczepiona, ponieważ nie wiadomo, jakie by były skutki. Mhm. I to nie jest tak, że lekarze zawsze wysyłają te dzieci jak owieczki. Jednoznacznie na oceniają koncert sytuację. Rozumiem. Tak. Pozdrawiam panią Emilio za 8 minut, 13. Doktor Anita Kucharska-Dziedzic, Stowarzyszenie BABA. Jeżeli rodzice są niedoinformowani bądź niezaopiekowani w sposób wystarczający, to wtedy pojawia się histeria, panika i plotki są rozsiewane, jakoby szczepienia rzeczywiście mogły dzieciom zagrozić. Natomiast powikłania są zawsze promilowe, ale nie można tego promila w polityce informacyjnej pomijać. Ponownie pani Justyna Socha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP. Witam. Za chwilę mam nadzieję, że dostanę wyniki naszej sondy. Słuchacze byli ciekawi, czy pani jest osobą szczepioną podług tego programu przewidzianego dla noworodków i dzieci starszych? Jestem osobą nieszczepioną, tak jak 30 milionów dorosłych obywateli naszego kraju. którzy nie poddają się regularnie szczepieniom, tym, które teraz są w obowiązkowym kalendarzu szczepień dla dzieci. Natomiast byłam szczepiona w latach 70. 80. Była to 1/3 szczepionek tego, co teraz dostają dzieci. Mhm. Więc o wiele mniej. Na pytanie dziś w sądzie, czy wprowadzić dobrowolność szczepień, 51% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 49% odpowiada, że nie. No dawno nie było takiego wyniku sądy. Zdania, jak pani słyszy, wśród słuchaczy są mocno podzielone. Niektórzy ze słuchaczy pytali tak. No nie mam okazji, aby dzisiaj porozmawiać z panem doktorem Grzesiowskim. Zapytam panią, co się stanie, jeżeli ten poziom liczby zaszczepień spada, a w niektórych krajach spada i w tych krajach specjaliści są zaniepokojeni. Na przykład spada poniżej 80%. Fachowcy twierdzą, że wirus, na przykład wspomnianej przez nas w rozmowie, jak pani pamięta, odry, zaczyna się po prostu rozprzestrzeniać. Przykładem poruszanym w tej debacie jest ostatnio Ukraina, gdzie przez 2 lata była wyszczepialność 30%, jeśli chodzi szczególnie o szczepionkę MMR. I tutaj statystyki pokazały, że przez te 2 lata nie było zachorowań na odrę, natomiast zaczęły one wzrastać w momencie uzupełniania szczepień, kiedy to UNICEF sprowadził na Ukrainę szczepionki. Dodam, że tam rząd nie kupił szczepionek, bo nie miał pieniędzy. Po prostu. Dlatego było tak mało szczepionych dzieci. I teraz faktycznie połowa zachorowań w Europie, około 20 tysięcy, to są przypadki z Ukrainy. Powinno być rzetelnie zbadane, czy te zachorowania to jest właśnie ta odra, dzika odra, która się rozprzestrzenia według specjalistów, jeśli nie ma szczepień, czy to nie jest przypadkiem odra wirus szczepionkowy, tak? Na te pytania niech odpowiedzą sobie specjaliści. Natomiast sytuacja w Europie jest w tej chwili taka, że liczba szczepionych dzieci wzrosła o 2% w ciągu ostatnich 2 lat. Pamiętam naszą rozmowę przy okazji zbierania podpisów pod tym projektem obywatelskim. Czasami pojawiają się takie głosy zawodu, narzekania na przymus, na to, że rodzice są karani, a są grzywnami, przy czym dopóki mamy taki stan prawny, jaki mamy, no to sądy nie mają innego wyjścia. Naczelny Sąd Administracyjny stoi na stanowisku, że szczepienia są obowiązkiem prawnym rodziców i że państwo ma prawo wymuszać wykonanie takiego obowiązku. Faktycznie jest obowiązek zapisany w ustawie, natomiast ogromną nadzieją dla rodziców skupionych wokół stowarzyszenia są orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które w kilku wyrokach wprost wskazuje, że obowiązek szczepień narusza prawa człowieka. Artykuł 8 Konwencji o prawach człowieka, czyli prawo do poszanowania życia prywatnego. Mhm. I my też wspieramy rodziców, już 15 skarg takich poszło, a potencjalnie może ich trafić nawet ponad 3000, bo tyle zażaleń na grzywny leży w Ministerstwie Zdrowia i one następnie trafiają do sądów administracyjnych. Inicjatywa obywatelska w Sejmie. Co dalej zobaczymy? Bardzo dziękuję. Justyna Socha, Stowarzyszenie Stop NOP była moim gościem. Dziękuję pani, dziękuję państwu za spotkanie. Do usłyszenia jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Przenieś numer do Play i wybierz ofertę Business Box Ultra z dowolnym smartfonem, a nie zapłacisz za niego aż przez 6 miesięcy. Ale to nie wszystko. Przy zakupie oferty z dowolnym smartfonem Samsung nie zapłacisz za niego przez 9 miesięcy. Ty też przenieś numer do Play, sieci numer 1 w Polsce. Wybierz ofertę Business Box Ultra z dowolnym Samsungiem i nie płać za smartfon przez 9 miesięcy. Szczegóły na playdlafirmy.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal to naturalny lek stosowany w stanach gorączkowych, bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płótnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zwróć nasistyczną lek i dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Naturalnie na gorączkę. Mega, mega, niech się żyje. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. W Media Expert na urodziny mega okazje. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 32 cale za jedne 699. Panasonic 65 cali. Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Uruchamy. Media Expert. 1, 2, nawet 3 miesiące czekania na pieniądze za wykonane zlecenia. Biznes nie lubi czekać. Biznes potrzebuje gotówki, żeby dalej działać. Dzięki faktoringowi Smeo gotówkę z Twoich faktur masz od ręki. Aż do 150 tysięcy złotych. Jak? To proste. Zgłoś faktury na smeo.pl i po 15 minutach ciesz się pieniędzmi na Twoim koncie. Tak tanio jeszcze nie było. Teraz za gotówkę z pierwszej faktury zapłacisz tylko 1% jej wartości i to nawet na 90 dni. Smeo. Ty wystawiasz faktury, my finansujemy. Wejdź na smeo.pl. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Masło polskie ekstra marki Mlekowita 4,99 za 200 gramów. A schab wieprzowy marki Rzeźnik 40% taniej, 8,99 za kilogram. Lidl. Więcej na radość z życia. Widzę, że biznes się kręci. Ciśnienie za duże w tym kole. A w plusie dla firm bez ciśnień. Abonament 6 miesięcy za darmo dla przechodzących. No to przechodzę do plusa. A ja dokręcę śrubę. I za kolejny numer zapłaci pan o połowę mniej. No to jazda. Brawo ty. Brawo ja. Rozwijaj swój biznes z plusem. Teraz 6 miesięcy abonamentu za darmo, a 3 kolejne karty dokupisz, kiedy chcesz, za pół ceny. Sprawdź też nowoczesny smartfon Samsung Galaxy A6 Plus w supercenie. Dotyczy wybranych wariantów oferty. Szczegóły w regulaminach promocji, w punktach sprzedaży i na plus.pl. Plus. Brawo ty. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 211 milionów złotych.